Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til 55 minutters finansdebat på en tirsdag, hvor vi for alvor får gang i de globale aktiemarkeder igen. USA, Storbritannien og Japans børser, de vågner nemlig op til død efter en god lang juleferie her senere på dagen. I hvert fald USA vågner først op i eftermiddag. Vi får se, om den gode stemning herhjemme, den kan stå mål for det. Lars Persson, du har fingeren på pulsen, inden vi lige når at kigge på den puls, skal jeg også lige sige, at vi ringer til Niklas Fagerby fra Fagerby Capital i dag. Niklas, som lægger meget vægt på, at det er vigtigt at holde kommentatorerne op i vores verden på det, som de tidligere har sagt om markeder og investeringer. I dag der smager han så på sin egen medicin. Vi ringer til ham om 10-20 minutters tid og tjekker om nogle af de ting, han har sagt tidligere, også her i udsendelsen. Lars Persson. Yes. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Hvad er det for et marked? Kan vi holde den gode damp oppe? Ja, vi kan lige holde snuden oven vandet. Altså, det var sådan en dag, hvor vi gik fra land i går og tænkte, yes, det var rart. Ej, det var skønt. Ja, det var skønt at få en god start. Ikke? Så vi må se, om den gode stemning. Amerikanske futures peger i hvert fald opad, så vi må se, om vi kan holde den gode stemning helt til i eftermiddag og se, om amerikanerne kan trække os yderligere ud af den der hul, vi faldt ned i 22. Ikke? Altså, vi kan jo meget bedre lide 23 allerede, fordi at, der er i hvert fald plus på kontoen, så lad os håbe, det fortsætter. Det kan godt være, at næste uge, så står vi allerede og savner 22 eller kigger frem til 24. Jeg ved ikke. Alt kan ske. Men altså, her til morgen er det sådan mange små sidepapirer, der rykker frem, og nogle af dem, der fik nogle store stigninger, Ambu, Rockbull, og nogle af dem, de tager sig lige en pause i sving om her i dag og falder lidt tilbage. Og så var der faktisk historie ude. EU har jo strammet kravene til de der medicoselskaber om, hvordan deres produkter også skal godkendes. Og der var en lille skriv frem om, at Coloplast ikke var noget helt i mål med alle deres produkter. Kun 80% af produktsortimentet var godkendt nu, hvorimod Ambu havde 100%. Så det er jo noget, vi har talt om meget, at man skal godkendes og teste med piller og sådan noget, men mange af de andre ting, det er sådan noget medico og måske stomiposer og alle de her ting og sager, det har der været sådan lidt, nu der skal stramme en lille smule op, så det bliver jo sådan spændende at se, hvordan det også sker i fremtiden. Men er det noget, Lars Persson, det vil få dig til at rykke lidt tilbage i bussen og vente med at købe de her aktier? Nej, ikke umiddelbart. Jeg har jo selv sagt, at det er jo nogle af dem, jeg vil kigge på, specielt i hvert fald dem, der leverer store systemer ind til hospitalerne, fordi jeg tænker, at det er også der, hvor vi skal investere. Jeg ved godt, vi skal investere en masse i militæret, men vi kan jo se, hvordan det altså. Så jeg ved ikke, om der var nogen, der så Flow TV i går, TV-avisen, det gjorde jeg. Folk ligger og dør ude i deres ambulancer nu. Det er jo sådan helt grotesk i sådan en verden som vores, synes jeg. Jeg troede, det måske var noget, måske man havde i ulande, hvor der står en læge og skal tage omkring måske, jeg ved ikke, hvor mange passagerer, hvad jeg lige vil sige, patienter hedder det jo. Så nej, jeg synes, at det var skræmmende i hvert fald for mit vedkommende at se, hvor slemt det kan gøre gå. Og derfor så tænker jeg også, at vi skal automatiseret og mere drøn på hele den der sygehusinvestering. Så derfor er mine kald i hvert fald også til at starte med Elekta og Yeting. Selvom jeg kan godt se, at Yeting i øjeblikket får nogle ordentligt pryl, bliver nedjusteret af flere finanshuse, men altså, investeringsåret er jo langt, og vi kan håbe på, at det bliver bedre tider i slutningen i hvert fald. Så man spørger ikke at gå drøn ud og trykke på købknappen med det samme, men have dem med på kandidatbænken i det mindste. Det og det er jo ikke atypisk, Lars Persson, når du kigger mod Sverige, når du skal finde gode muligheder for at købe op til din portefølje. Du er ret vild med det svenske aktiemarked, og lige nu, altså, der er aktierne vel også billige, hvis man kan sige det på den måde, på grund af valutaen. Den svenske krone har det jo ret skidt. Den er virkelig svag. Ja, det må man sige. Det er jo blevet tvirket svært, fordi at det er jo meget sjovt at kunne sælge billigt og have at kunne konkurrere der. Men du skal huske, at nogle ting skal du købe i dollar. Jeg talte med, nu var jeg i Sverige her mellem jul og nytår, og talte med min lokale landmand og spurgte, om hun går det. Jamen, det går da egentlig okay. Ja, så undtagen lige for valutaen, og det gør ondt i dieslen og sådan noget. Altså, det er jo, altså, det det bliver jo dyrt for dem at købe nogle af de der produkter, som de står og mangler, og komponenter, som de skal købe udefra. Så jeg tror egentlig godt, at den normale svensker godt kunne tænke sig bare, at den steg en lille smule, den her svenske krone, der ligger omkring de der 67-68 og svinger i øjeblikket. Men altså for os andre, der måske har en brobis, der kan det godt betale sig at køre over og fylde vognen med klædningsstykker, og så sige, jamen så har vi i hvert fald købt ind. Så nej, det er tvirket svært nu, og man kan også se, at det, jeg håber da i hvert fald, at man får rettet en lille smule op på det, men man har også et svensk boligmarked. Nu har man måske ikke så stor gæld som i Italien, som er meget forgældet, men man har jo et svensk boligmarked, hvor der er korte renter. Altså, de har jo ikke de her 20-30 år i lån, som vi har. Det er typisk 5-10 år, de finansierer sig. Så og man kan se, at boligpriserne er faldet, og der har været lidt euforier i mange af de her ejendomsselskaber, der er børsnoteret. Så vi skal heller ikke have den svenske rente til at stige alt for hurtigt, fordi så har du altså en dårlig suppe med renter, der stiger, og folk, der måske har svært ved at bo de steder, de bor i dag. Ikke? Så det er ikke så sjovt. Men du har jo penge i lommen, Lars Persson. Så står de svenske aktier foran de danske, når du skal til at samle op? Eller hvordan har du tænkt dig at kigge på det? Jamen lige nu, der synes jeg, der er flere svenske, der er sjove, end der er danske, må man sige. Og jeg har egentlig rigtig mange norske i øjeblikket, og det var egentlig, og der er også et par der spændende norske, men altså inden for de svenske, der er rigtig mange spændende, synes jeg. Også hele den her inden for minesektoren, altså de tre tenorer, hvad jeg lige siger, Sandviken, Atlas Copco og Epiroc, kunne man måske godt overveje. Altså der er en af dem. Vi kan jo se, hvor godt det går for FL Schmidt. FL Schmidt er jo sådan kom snigende af bagvejen og ligger jo snart op i 260, så den har haft medvind på cykelstien, også fordi at hele den her grønne omstilling, der har vi brug for de der produkter, som de kan knuse ting og lave en masse malm til kobber og jernmalm og alt det her, så vi kan støbe om og få nogle grønne investeringer til, enten om det skal være til biler, eller til vindmøller, eller til solceller. Så ja, der har været gang i dem. Så det er nogle af dem, jeg også vil sidde og holde øje med, og de ligger også tungt i indekset, så hvis det svenske indeks skal op, så er det jo nogle af dem, der skal stige i hvert fald. Og i går, der var det altså herhjemme i Danmark, GN Store Nord, Ambu og Bavarian, der lå helt i top. De sætter sig så en lille smule i dag, og ellers så var det bilaktierne rundt omkring i Europa, der steg ret meget som gruppe. Så hvis man kigger på hele gruppen rundt omkring i Europa, så var der altså mere end 3%, at de røg op, blandt andet franske Renault, som steg 6,9%, og franske Valeo, som producerer dele til bilindustrien, de steg altså 7,3%. Så der var godt gang i den, og nu vi er i Frankrig, så var der altså også endnu mere medvind til Lars Svendsen, som jo altså måske fører konkurrencen. Jeg ved ikke, hvordan I andre ligger, men i hvert fald så Atos, den IT-aktie, som man har fra Frankrig, den steg altså også temmelig meget. 19,2%, den nåede op på 10,74, og der er stadigvæk et stykke vej op til Lars post. Han har købt dem ind på lige under 26 euro, så der er stadigvæk et stykke vej nu. Han fik altså nogle hug på den sidste år, men det kan være, det er den, der skal rykke for ham i år. Det var altså rygter om salg af dele af datterselskabet, som de kunne måske levere til Airbus. Der er ikke noget, der er blevet bekræftet. Så det var så det der IT-pis ender med at blive gevinst i 2023. Så ja. Det var meget godt, jo. Så. Og apropos biler, Lars Persson, så kommer vi nok heller ikke udenom i 2023 at tale om Tesla. Tesla, som leverede salgstal i går, 405.278 biler, var leveret i Q4. Det var altså lidt under de 420-30.000, som var forventet, så altså måske dårligere tal, end markedet havde regnet med, men jo stadigvæk rekorder, som de leverer. 1,3 millioner biler er der blevet leveret for året 2022, og det er altså 40% op i forhold til 21, men stadig dårligere end det, de havde meldt ud. De har regnet med at kunne levere 50% mere. Lars Persson, der er mange følelser knyttet til det her aktieselskab og til den her aktiekurs. Så lad os prøve at lægge følelserne lidt til side, og så kigge på den rent teknisk, som er dit gebet. Hvad siger du om Tesla-aktien? Jamen altså, det mest uhyggelige er jo, at her sidst i december, den ligesom faldet ud af den faldende trendkanal. Altså, den havde haft egentlig en top i april måned, og så har den en top i hvis vi bare lige kunne få den her til at rykke lidt, sådan der, i midt september-oktober, hvor den var i 300, og nu ligger den så lige omkring 123, da vi gik på nytårsferie, hedder det vel. Så den er jo fuldstændig dykket ned og gået under den der. Spørgsmålet er selvfølgelig, om markedet vil tolke det her som virkelig dårligt, at man ikke nåede det, man selv sagde, eller om de vil sige, at det har været faktisk problemer hele vejen rundt, og borgerne, eller hvad kan man sige, forbrugerne holder lidt igen med at købe biler, så det vil vi klappe af. Og så har de jo også haft nedlukninger i deres fabrikker, både i Asien, altså i Kina, og også i Berlin er det jo ikke rigtig gået så godt, som de havde regnet med. Så og desuden så er det jo også kommet mange flere konkurrenter nu her, så ja, altså, men lige teknisk, så var det ikke en, jeg ville røre. Altså, der er faldende toppe og faldende bunde, så ja, der skal mere til. Den skal op over omkring en 150, og så kan man sige, der er lang vej for de 123. Men nogle gange skal vi jo ligesom have lidt tekniske signaler, før at det rigtig er medvind på cykelstien, og man kan købe de, eller give nogle købsignaler. Så der er salgssignal stadigvæk, så den vil jeg i hvert fald ikke røre overhovedet. Hvis den kommer op over 150, Lars Persson, kunne du så begynde at blive interesseret? Ej, altså, jeg tror, at der vil jeg vælge nogle andre. Jeg har det jo lidt med deres ledere, deres administrerende direktør, synes jeg er lidt mærkelig, og sådan et løsgående missil for at bruge sådan en gammel dansk slageudtryk, og så, hvad hedder det nu, så er der kommet mange andre konkurrenter, som jeg tænker er meget interessant at kigge på. Det kunne både være NIO, men også det der Byte, BYD for Kina, som kommer ind på det danske marked. Og så er der vel egentlig også, hvis man skal kigge her i Norden, så har du Volvo Cars, der blev noteret, og det jeg kiggede lige på deres graf. Det er ikke en, jeg har hængt mig særlig meget i, men den har jo også virkelig performet dårligt. Men der er ligesom en bund i oktober måned, der var i 45, Og vi var også omkring en 45 her i december måned, så ligesom om, at der er ved at etablere sig en dobbeltbund, måske lidt skæv, men det ser da sjovere ud, end det, jeg ser i Tesla, hvor at det nærmest bare går endnu dybere ned i havet, medmindre den retter sig her de her næste par dage. Ikke? Så nej, skulle jeg vælge noget, så vil jeg vælge Volvo Cars, og så, men jeg er ikke så meget til de der biler. Jeg har lidt ligesom det fly, ligesom det, når vi har flyselskaberne. Altså, det er jo ikke rigtig bilproducenterne, der tjener de store penge, synes jeg, på bilerne. Det er jo mere dem, der leverer komponenterne, der egentlig har overkrøderen. Hvorimod, at her der konkurrerer vi om at få solgt skidtet. Og hvis naboen sender prisen ned med 100 kroner, så sætter jeg også prisen ned med 100 kroner. Og så er din indtjeningsbidrag, det forsvinder lynhurtigt, synes jeg, medmindre du får en eller anden serviceaftale proppet ned i halsen på din kære kunde. Det er godt at have overkrydderen, medmindre I tager den af, som I ofte siger her i programmet. Tesla kommer i hvert fald med regnskab 25. januar, og så meldte de også ud i går, at de kommer til at livestreame deres investordag direkte fra Gigafabrikken i Texas. Det er altså den 1.3, så der kan man altså tjekke ind og se, må ikke Elon Musk kan træde op der. Det her, det er Millionærklubben for Jørgenvester. Jeg har Lars Persson i studiet. Om lidt, så skal vi tale med Niklas Fagerby for Fagerby Kapital, og du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, der var nok ikke så mange vindere på aktiemarkedet i 2022, men det handler faktisk heller ikke nødvendigvis om at vinde, men om at undgå at tabe. Det mener du i hvert fald, Niklas Fagerby. Godmorgen og velkommen til programmet. Godmorgen, Bodil. Godmorgen. Du er direktør i investeringsvirksomheden Fagerby Kapital, hvor I rådgiver professionelle investorer med om investeringer og risiko. Så altså, Niklas, lykkedes det dig, og dermed altså dine investorer, at undgå at tabe penge i 2022? Det korte svar er desværre ikke helt. Vi kom også ud med et lille minus. Men hvis jeg skal lige prøve at knytte nogle flere kommentarer til det, som jeg tror kunne være relevant for de lytter og vidne om, så er der jo mange eller flere måder i hvert fald at opgøre afkast på. Så når man i løbet af 2022 hører, hvad de forskellige rådgiver eller forvaltere har givet i afkast, så er det altså også væsentligt at spørge ind til, hvordan det afkast er blevet beregnet. Og grunden til, at jeg nævner nogle af de her ting, det er fordi, at jeg har nogle eksempler med, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer. Men for ligesom kort ligesom at kridte banen op, så er der jo så er der det, man kalder det tidsvægtede afkast og det pengevægtede afkast. Og det, som jeg har fokus på for mine klienter og dem, jeg hjælper, det er det pengevægtede afkast. Altså, hvad er afkastet i kroner og øre hos den enkelte familie? Altså, den reelle forrentning. Og det, som de fleste opgør afkast på baggrund af, og det er jo sådan, så man kan sammenligne, det er det, der hedder det tidsvægtede afkast. Og det gør man, det beregner man sådan, så man kan sammenligne på tværs af investeringsforeningen eller fonde, eller se, havde det været bedre at være kunde derhen eller der. Men der er faktisk stor forskel i de to beregninger. Og jeg kan sige det sådan, at hvis jeg kommer med eksemplet, så har man det, som de fleste måske kender, det der hedder ARK Invest. Og de har jo deres flagskibsfond, der hedder ARK Innovation Fond. Og den fond fra ARK, den har jo eksisteret i en 8-års tid. Og i den periode, der har fonden leveret et afkast på omkring ca. 70% i hele perioden. Og det svarer så til ca. 6,5% om året. Det er altså det tidsvægtede afkast. Men hvis man på ARK skulle beregne det pengevægtede afkast, så ville det være med et stort minus til investorerne. Og det skyldes, at de fleste investorer ikke købte ind i ARK Invest i starten, men typisk allokerer deres kapital hen mod ARK Invest i løbet af slutningen af 2020 og starten af 2021, hvor at meget værdistigning havde været. Så i kroner og øre, så har ARK Invest tabt penge for deres investorer. Deres investorer har tabt penge på det. Og et måske endnu bedre eksempel, hvis man går lidt længere tilbage i historien, så der var der noget, der... Jeg har selv lige inde på min LinkedIn, har jeg jo sammenlignet ARK med den fond, der var populær i tilbage i 2000, der hed CGM Focus Fond. Og det var så en Kansas-baseret fond, forvaltet af en fyr, der hedder Kenneth Ibner. Og fra 2000 og 2000 og frem til og med og 2009, havde den her CGM Focus Fond, den havde givet hele 18% i årligt afkast. Og det var altså 19% point bedre end S&P 500, som i samme periode havde et negativt afkast. Men det mest skræmmende var faktisk, at det havde lavet en masse statistik på, men den gennemsnitlige investor i den her CGM Focus Fond havde faktisk tabt 11%. Og det fortæller måske lidt om, hvordan at de fleste allokerer kapital. Så man har svært ved at købe ind i noget, der er upopulært, når det hele tager skidt ud, og så når der er lys derude, og alle gerne vil eje det, så vil man også gerne selv eje det. Mm. Men det er bare ikke altid godt for ens afkast. Og det er derfor, at jeg både forholder mig til det pengevægtede, altså hvad har mine klienter tjent i kroner og øre, men også det tidsvægtede. Hvad har afkastet så været i procenten, så vi kan sammenligne med andre ting, for eksempel en benchmark. Mm. Og der kan jeg sige, nu de her porteføljer og de her klienter, jeg hjælper, det er jo alle sammen individuelle porteføljer. Så der er lidt forskel i de afkast, de har fået. Men jeg har beregnet sådan det tidsvægtede gennemsnitlige afkast for 2022, og det er omkring minus 3%. Okay. Så når man ligesom, når man ser det i sådan en sammenhæng eller sammenligning til andre ting, jamen så synes jeg, det er for det første meget utilfredsstillende, absolut, for jeg kan ikke leve af at tage penge, jeg lever af at tjene penge. Så jeg er selvfølgelig ikke tilfreds med det her lille minus. Men når man så ser på det relativt til, hvis man havde aktier eller obligationer eller 50% i hver, eller man havde nogle andre aktiver, så er det jo egentlig okay relativt til meget andet. Ja, og det er jo altså en del af gamet, Niklas. Det ved vi godt. Det kører op, og det kører ned i aktiemarkedet. Og man kan altså ikke forvente, at det sådan er bare sådan en jævn trappe med sådan stille og roligt skridt. Man kun kan gå en vej. Nogle gange så er man også nødt til at, ligesom at være der, når det altså går den forkerte vej. Men Niklas, hvis vi lige bliver ved ARK Invest, fordi det er jo altså, også bare for os et interessant fænomen at se på Cathie Woods og den måde, som hun investerer på. Vi kender det altså også lidt her i Millionærklubben, Mads Christiansens portefølje. Den minder sådan lidt om den måde, som hun kigger på tingene på. Høj risiko altså, men så lyder det næsten som om, at du lige fik sagt, at nu hvor det så er faldet så meget, altså, så kan det måske godt være en god idé at begynde at samle op derover i den slags aktier, altså det, som jeg vil kalde høj risikoaktier. Er det der, vi skal hen? Det har jeg ikke nogen stærk holdning til, så det vil jeg faktisk ikke udtale mig om. Men fordi det er ligesom også, når jeg publicerer noget offentligt, så tør jeg først gøre det, når jeg har en ret stærk holdning til tingene. Og det kan sige, nu med hensyn til ARK Invest, der publicerede jeg jo mine bekymringer den 2. marts 2021. Og der kan du sige, der er den selvfølgelig selve fonden af alle de her spekulative aktier. Den er jo så først halveret en gang, og så halveret igen. Altså den er jo nede med omkring 75% i minus siden. Og det er selvfølgelig klart, at når ting er faldet så voldsomt, det vil sige, nogle af de aktier, som Cathie Woods jo ejer i sin ARK-portefølje, jamen de er jo faldet med 70, 80, 90%. Og det er jo voldsomt, at der, og på den måde begynder der jo at opstå nogle muligheder i nogle af de her mere spekulative aktier, som det er blevet kaldt. Men jeg er nødt til altid at gå ned og forholde mig til de underliggende selskaber. Og man kan sige, at når man ser i ARK's portefølje, så er der stadig en del selskaber, som jeg har svært ved at forstå, hvad de indsættes på. Men jeg må også indrømme, at nogle af de andre ting, der er, der ligger også nogle spændende selskaber, som sagtens kan ende med at blive rigtig mange penge værd og give et rigtig højt afkast. Men der er stor forskel i blandt den portefølje. Og derfor er det svært at sige noget i gennemsnit, om det ligesom bliver rigtig godt. Men generelt så fisker jeg jo selv der, hvor at der er mange fisk, hvor der ikke er så mange andre fiskere, der står fisker. Og der kan du sige, at jeg er begyndt at finde lidt interesse i nogle af de her steder, som er faldet rigtig meget. Og derfor har jeg også været ARK's portefølje igennem og se, hvad er det, der ligger. Ja, og så, vi kan så, måske lige... Men en ting er sikkert, Bodil, bare lige for, altså, nu nævnte jeg det her med, at de fleste investorer havde tabt penge i ARK Innovation Fund. Men den sikre vinder, det er jo så Katie Wood. Hun har tjent masser af penge den periode, kan jeg fortælle. Ja, hun skal jo have sin løn for at lave det, hun laver, uanset om det går op eller lige går ned. Nå, Lars Persson, du har et spørgsmål, kan jeg se? Ja, men er det ikke også sådan, både med den her slags fond, og hvis du tager landefonde, altså hvis du køber en bred ETF, så kan man godt ligge i den, fordi så har du hele markedet, men når du køber sådan nogle specifikke fonde, som ARK Investor, og hvis du køber en investeringsforening, der investerer i Kina og sådan noget, så skal du være lidt mere påpasselig som investor, fordi det går op, og det går, altså der er sådan lidt mere, altså det er lidt ligesom egen aktie faktisk, du kan ikke bare læne dig tilbage og tro, at det hele kører op. Altså, vi så det også ved IT-boblen. Altså, hvis man bliver for snæver og kun køber IT-aktier, alle danske banker, de lavede, der havde investeringsforeninger, nu skal vi ikke nævne nogen, men de lavede jo alle sammen en fond i tech-aktier, ligesom boblen sprang. Så er det ikke sådan, at man skal være lidt mere påpasselig, og flader vil nu rejst for alle investorer de næste 30 år, at hvis du investerer i en fond, der er så, undskyld mig at udtrykke, snæver, eller i den ene vognbane med ting, så bliver du også ramt, selvom det kan give nogle fantastiske afkast, som vi også så med Mads herinde på 200%. Så man skal vel være mere på duberne, eller hvad er din kommentar til det? Og det er jo klart, at ARK Innovation Fund er meget mere koncentreret end et globalt aktieindeks. Og jeg synes, det er væsentligt, især, altså jeg har enormt fokus på risiko og nedsiden. Ja. Og det er bare for at give et eksempel på det, så er det jo, at jamen, hvis man taber 50%, så skal man jo tjene 100% for bare at være på even af sin kapital. Ja. Og det her tab, der akkumuleres, de har sådan en eksponentiel vækst. Det vil sige, at hvis man taber 80%, er nede med 80%, så skal man jo faktisk tjene hele 400% for bare at være nul igen. Og derfor synes jeg, det er så væsentligt at beskytte den kapital. Men jeg synes altid, det er væsentligt at forholde sig til, hvad ligger der med det, man ejer. Men du har selvfølgelig ret i, Lars, at det er... Man behøver måske ikke gå lige så grundigt til værks med et globalt aktieindeks, fordi der er ligesom, der ligger 1.500 aktier globalt, og der er stor spredning i forhold til, du kan ikke huske, om der ligger 40 i Katie Woods ark. Men den er selvfølgelig mere koncentreret, både hvad angår geografi og sektorer, det er meget IT-specifikt, og så også på antal selskaber. Men Niklas, nu ved jeg godt, at du ikke sådan nævner enkelt aktier for os. Det forholder du til dine egne kunder. Men ikke desto mindre, kan du sådan give os en indikation af, hvad det så er for nogle typer af aktier, eller hvad holder du øje med i de selskaber, i for eksempel ARK Invest, som du begynder måske at tro på, kan være spændende sådan fremadrettet? Ja, jeg kan godt prøve at sætte lidt ord på. Det, som jeg begynder at finde interesse i, det er nogle af de her SaaS-selskaber, som står for software as a service. Altså sådan nogle selskaber, som måske har en abonnementsmodel, hvor at kunderne er glade for at betale et eller andet abonnement, og at de her pengestrømme, der kommer ind fra den her abonnementsforretning, de er både ret stabile, og dem kan man være ret sikker på i forhold til, hvis den underliggende forretning er sund. Så derfor er der jo, altså det er det, der sker, når der kommer krise og et krak på markedet, og man kan jo roligt sige, at der har været et krak blandt de her spekulative aktier. Men, og der bliver alt jo så solgt over en bred kamp, selv også de gode selskaber. Og det er så der, hvor man er nødt til at dykke ned i og se, hvad ligger der i. Men der er jo selskaber, der har enormt stabile pengestrømme, og som vil vokse de her pengestrømme med deres indtægter, vil ligesom øge hen ad vejen de næste 5-10 år eller mere. Og derfor er nogle af de her selskaber jo i min optik begyndt at blive interessante. Mm, ja. Det lyder faktisk lidt som Mads Christiansen også meldte ud i går, at det er altså pengestrøm. Han blandt andet sådan vil dykke sådan lidt nærmere i og prøve at finde nogle af de selskaber, som er stærkeste lige præcis der, når han vælger aktier til porteføljen her i 2023. Nå, nok om ARK og Cathie Wood og Mads og alt det andet, og lad os brede det lidt, snakken lidt mere ud til sådan mere generelt. Niklas, 2022 fremstod jo som et ret usædvanligt år investeringsmæssigt i hvert fald, men faktisk så ved jeg, at du mener, at det kendetegner mere end tilbagevenden til det, der er normalt. Kan du ikke lige tage os omkring, hvad det er, du mener med den påstand? Jamen, for mig har den her periode efter finanskrisen og frem til der 2021, da det meste topper, det har mere været en unormal tid, når vi ser i sådan en historisk kontekst, kigger 100 år tilbage eller mere. Og det har det jo været på flere områder, men især de her nul eller negative renter. Det har jo været noget usundt i min optik. Og du kan sige, når jeg mener, at vi kommer tilbage til mere normale tider på rentemarkedet, obligationsmarkedet, så er det jo, at renterne i de sidste 30 år nærmere har været 4-5%. Og hvis du også tager renterne tilbage flere, altså 2-3-4.000 år, som man kan gøre i forhold til den engelske centralbank har noget data, der går der tilbage. Men selv renter tilbage flere tusind år, der er den gennemsnitlige rente omkring 4%. Og derfor er 4-5% i rente meget mere normalt, end 1% er i rente. Og der begynder vi så bare, og det har selvfølgelig gjort ondt i 2022 på de investorer, som har haft en masse obligationer. For de har jo i nogle tilfælde været ramt lige så hårdt eller hårdere end aktierne. Og det er jo derfor, at selv på det følgende med 50% aktier og 50% obligationer har gjort det lige så godt eller lige så dårligt som globale aktier, eksempelvis. Så når vi ligesom ser på rentedelen, så bliver det mere normalt. Du kan så sige, når vi ser på sådan noget som værdiansættelserne på aktiedelen, så er der store forskelle der. Og hvis vi ser på det brede amerikanske marked, så kan man jo måle på flere måder, om det er dyrt eller billigt prissat. Og min holdning til, at det er dyrt prissat, er naturligvis ikke så stærk, som den var første gang, jeg var med i det program, både der i 2021. Og det er jo klart, i takt med alle de her værdiansættelser, er kommet noget ned i pris. Men hvis vi måler på der er noget, der hedder Buffett-indikatoren, som måler markedsværdien på alle de her børsnoterede selskaber i USA i forhold til det amerikanske BNP. Og den indikator er stadig høj på 150%. Altså aktiemarkedet udgør 150% af økonomien. Og det er stadig højt. Og det samme også, hvis man ser på det, man kalder KP eller Schiller P, som er en price-earning-multiple, som tager højde for inflationen. Og den ligger også stadig højt på omkring, jeg mener, det er omkring 30, som den er på. Og det historiske gennemsnit på den her Schiller PI, hvis man går tilbage til sådan noget slut 1800-tallet, jamen, så er den gennemsnitlige Schiller PI omkring 16. Og jeg vil så skynde mig at sige, at de sidste 20 år har den været væsentligt højere, og måske nærmere omkring 25 gange i gennemsnit de sidste 20 år. Mm. Men hvis den skal korrigere yderligere ned, så er der altså potentielt noget længere ned for de her brede markeder i USA. Men der er så også store forskelle, når vi ser på det geografisk. For du kan også lave en måling af de her værdier på tværs af andre geografier. Og der må man bare sige, der er aktierne i gennemsnit handler væsentligt billigere, hvis du ser på det i Japan eller Europa eller Kina, hele emerging markets. Der er multiplerne kommet så langt ned, at der er det, der, alt kan selvfølgelig blive billigere, men det er lave prissætninger, der er der. Men derfor så er det jo også det amerikanske, den amerikanske økonomi og finansielle aktiver, der trækker meget de gennemsnitlige værdiansættelser op, fordi de handler stadig rimelig højt i gennemsnit. Mm. Men Niklas, nu er du selv lidt inde på det ved at tale om, at du på et tidspunkt synes noget var billigt eller ikke så billigt, og nu synes du noget andet. Altså det her med at holde jer op, alle jer, der udtaler sig for eksempel her i vores program, men altså i alle medier, også hjemme i Danmark, det her med at holde jer op på det, I har sagt, det er vel også, hvad skal man sige, en svær sport forstået på den måde, at eftersom verden jo udvikler sig, så udvikler I jo også jeres holdninger, eller hvordan skal jeg forstå det? Ja, og det har du helt ret i. Og det mener jeg jo, man skal som investor. Så skal man jo være optimistisk og ændre sin holdning, når fakta ændrer sig. Men kun når fakta ændrer sig. Og du kan sige, det er jo også derfor, fordi jeg var jo og har jo været gennem 2021, det er utroligt negativ omkring især de her mere spekulative aktier, som jo ligger sig i ARK Invest og har skrevet om både ARK, men også om Tesla og Zoom og andre af de her aktier, har været enormt negativ på det gennem 2021. Og når fakta så ændrer sig, som det jo gør, når værdiansættet nogle gange er faldet med 80%, så er det jo nye fakta. Og så er det jo en helt ny værdiansættelse på nogle af de her virksomheder. Og så er man jo også nødt til at ændre sin holdning til det, kan man sige. Så det er jo en god pointe. Men udfordringen er, hvis man ikke ændrer sit mindset, og der er jo rigtig mange investorer, fordi det også er så kompetitivt marked, så der er jo rigtig mange investorer, der har forskellige produkter, som skal være i en vis kategori. Og det vil sige, at Katie Wood har jo sit univers at investere i, og det gør hun jo tydeligvis, uanset hvad prissætningen er på de aktier. Og så er der andre investorer, der er mere value-fokuseret og skal kunne regne tingene hjem. Og det tror jeg er sådan den store forskel, fordi at de investorer, der formår at ændre deres holdning og faktisk skifter, det tror jeg også er det, der lykkes i det lange løb. For der skal altså tilbage til det her med, hvis man var Katie Wood, eller nu ved jeg ikke, hvordan det er gået med jeres fyr, du nævnte det i starten hos jer. Men hvis man har tabt de her 80%, jamen, så skal du tjene 400%. Og det er bare... Det er bare ikke let. Så derfor er det altså væsentligt. Yes, ja. Cathy Woods og Mads Christiansen, de har jo altså også ligesom leveret, eller de har jo ligesom det mandat, som investoren har givet dem, og det må de jo også leve op til. Og så kunne man måske godt ønske sig, at det var gået noget bedre, men lad os nu se, hvordan det går i 23. Nogle af de ting, som kan være lidt svære så at forholde sig til, Niklas, som måske ikke har så meget med sådan, jeg ved ikke, holdninger at gøre og fornemmelse for aktiemarkedet, men det er jo altså, når vi starter sådan et nyt år, så kommer der jo et hav af forudsigelser om, hvad de store indeks skal. Jeg så forleden, at du havde skrevet et LinkedIn-opslag med blandt andet det, hvor du listede en lang række store investeringsbanker, særligt i de udenlandske, hvor de havde forudsigelser i 2022 for S&P 500, som skulle ligge fra 4.400 til 5.300, altså et snit på 4.900, cirka 100 point under, hvor vi så altså sluttede 2022. Og nu kommer de jo altså ud med lignende forudsigelser for 2023. Der ligger de mellem 3.400 og 4.500 for S&P 500. Det er altså der, de forventer, at indekset kommer til at bevæge sig. Det kan godt være, at det kommer til at bevæge sig mere op og ned i løbet af året, men det er der, de altså forventer, at det skal sådan ligge. Altså, kan vi overhovedet bruge den slags udmeldinger til noget som helst? Ja, altså i bedste fald kan man bruge det til underholdning. Det er ligesom min holdning til det. Jeg startede op i, jeg tror det var 2020, med at lave den her opgørelse til, som havde, hvad mener alle de her banker, eller som jeg kalder dem, spåkonerne, hvad mener de, at det aktiemarked giver den næste kalenderår? Og jeg vil bare sige, det er ikke for at være efter dem, men det er fordi, jeg faktisk selv er mange investorer, der lyttede den slags. Og derfor forholdt jeg mig ligesom at lægge noget data offentligt tilgængeligt, først der ved indgangen til 2021, hvor at det typiske er jo, at de her spåkoner, de spår jo et afkast mellem 5-10% om året. Og jeg tror ikke, det er super tilfældigt, men det er jo, aktiemarkedet har i løbet af de sidste 100 år givet 7-8% i afkast. Og derfor er det jo, så ligger man så i det spænd, kan du sige, hvis man siger 5-10% i afkast det følgende, efterfølgende kalenderår. Og når de så gætter på det her mellem 5-10%, så er deres sandsynlighed eller odds for at ramme rigtigt faktisk ikke særlig gode, fordi det er kun i cirka gennemsnit 1 ud af 10 år, at man faktisk har et kalenderårsafkast, der ligger mellem 5-10%. Så typisk går det meget dårligere, som i 2022, eller meget bedre, som i 2021, og ryger altså ud for det der interval. Så jeg tror også, der er nogle af de her spørgsmål, der måske så jo også vil, rent statistisk set, vil de jo forbedre odds ved at lægge deres interval på at sige, at maksimalt kommer til at stige med over 10%, eller kommer til at falde med mere end 10%. Mm. Og alene det her med, hvis man lægger sit interval på mellem 10-20% i stedet for 5-10%, så vil man faktisk fordoble sin odds. Altså det er typisk, at aktiemarkedet eller i 2 ud af 10 år ligger en aktiemarked mellem 10-20%. Og det er altså bedre odds, kan du sige. Mm. Men det var lidt en lang indledning til det, fordi du har ret de har jo ramt det ret forkert de gange, jeg i hvert fald er mod på det. Og her i 2023, der er det igen omkring, de er lidt mere negative. De forventer et afkast på ca. 5%. Og den mest positive bank, det er så Deutsche Bank, der forventer 4.500 på S&P 500 i kurs. Og det vil sige, at det er omkring 17% op. Og den mest negative bank, det er BNP Paribas, der forventer en minus 10-11% på indekset. Og de er også altid lidt friske over i Deutsche Bank. jeg synes, det skifter. Altså, du kan sige, sidste år, der var tættest på, som jeg husker det, det var Morgan Stanley. Og jeg har lavet de der for ligesom at have noget track på det. Så ligesom har jeg så lavet det hvert år. Og det der ligesom er essensen, det er, at de faktisk jo alle sammen tager fejl i gennemsnit. Mm. Men i gang imellem skal der være nogen, der rammer det rigtige. Det kan jo godt være, at der kommer til at være nogen, der rammer det rigtige her i 2023. Det ved jeg ikke, fordi det... Jeg prøver ikke at bruge særlig meget tid på noget, jeg ikke synes er værdifuldt. Og det her, det er så lavet lidt mere sjov, kan du sige. Så det kan ikke bruges til særlig meget. Og du melder jo heller ikke ud, som jeg også før nævnte, at du står ikke og siger, at jeg tror, at den og den aktie skal i dit og dat, og jeg tror, at aktiemarkedet generelt skal nå det og det niveau. Men altså, inden i dit eget hoved, Niklas, er der ikke en eller anden sådan milepæl, som du tænker, vi skal da nok nå derop omkring? Fordi hvordan kan du ellers sådan vurdere, hvad der skal ske i sådan et helt nyt investeringsår? Hvordan du skal lægge dine penge? Jo, altså jeg har jo selvfølgelig en vurdering. Jeg synes jo, det er ikke særlig intelligent at sætte direkte sådan et kursmål på et bredt indeks, som underliggende har 500 aktier, der jo er reelle virksomheder. Så at sætte et kursmål på det, synes jeg ikke giver mening. Men du har ret, jeg har jo en holdning til, hvordan handler de her ting. Og når de rører for langt fra ligevægt, som jeg mener, det gjorde i 2021, jamen, så er jeg jo meget negativ på markedet. Og det vil sige, så har jeg jo selvfølgelig færre aktier og færre risikoaktiver generelt set, når markedet er røget for langt for ligevægt. Og du kan sige, at det pendul er så svinget lidt tilbage igen. Og nu er vi så tættere på noget ligevægt. Derfor er min conviction ikke særlig høj. Og derfor har jeg en mere neutral tilgang til det. Og det vil sige, at jeg har jo, i forhold til, at jeg har været undervægtet risikoaktiver, og som du også lidt var inde på det her med at holde op på, hvad man nu siger. Jamen, tidligere, da jeg har været med i dit program, har jeg også udtalt lidt omkring, hvad jeg ser værdi i. Og der må man bare sige, at jeg er ikke, nemlig ikke særlig, særlig kategorisk omkring, hvordan jeg præcis eksponerer mig. Men de her, min holdning generelt, kan du sige, hvis vi skal hoppe til det, så er den egentlig, at jeg tror godt i 2023, at det kan blive et volatilt år. Det kan jeg jo sige, det er det, der er mange, der mener. Og på den måde, så ser jeg jo en sandsynlighed for, at det kan godt være, at bunden blev ramt der i for det 12. oktober, eller i hvert fald en gang i oktober 2022, og at herfra så går det opad. Men jeg ser også en sandsynlighed for, at bunden ikke er nået, og vi skal længere ned. Og derfor kører jeg ikke fuldt smæk på risiko, og jeg har stadig nogle af mine klienters penge placeret i aktiver, som giver noget beskyttelse i nogle af de andre scenarier. Så jeg arbejder med sådan en sandsynlighed på tværs af alle de scenarier, der kan ske. Jeg mener, at man kan ende med at fejle big time som investor, hvis man kun eksponerer sig til et eller to scenarier. Fordi at der er ingen, der kan forudsige fremtiden. Og derfor, hvis man ligesom skal prøve at forberede sig på fremtiden, så er man nødt til at tage højde for de de flere scenarier, der ligesom ligger i det. Så summa summarum, jeg var jo ved skorf der i 2021 og havde undervægt af risikoaktiver og varighed, altså havde ikke særlig mange. Så jeg tror også, jeg nævnte dit program, det her med, at jeg synes, at det her med de lange statsobligationer, det var ligesom noget af det værste, jo længere jo værre. Og det er jo, men der har min holdning jo så også ændret sig for nogle af de her både lange statsobligationer, men også realkreditobligationer. Der er jo begyndt lige pludselig at komme noget værdi der igen, fordi at man jo som en dansk investor kan købe realkreditobligationer og få 4-5-6% i afkast. Og det er jo så lige pludselig gået fra at være i min optik totalt uattraktiv til faktisk at blive en smule attraktiv igen. Fordi nu er det ligesom det her supplement til den aktieportefølje og de andre aktiver, vi har. Så derfor har min holdning jo ændret sig til det. Og når vi så kigger ind i 2023, så er det stadig mange af de samme ting, vi ejer. Men jeg har jo selvfølgelig ændret min holdning til at kigge nogle andre steder ind, som vi også har været inde på. Lars Persson, du vil gerne blande. Hvor er det så, du har gemt dine klienters penge, hvis man kan sige det sådan? Altså, fordi bankbog var jo måske et sted, hvor at det ikke var så negativt. Men hvor har du gemt dem henne, sådan så de ikke fik så ikke det store afkast, men de fik heller ikke det store slag i nedtrenden? Hvor gemte du dig henne? Altså, kan vi få nogle asset-klasser eller nogle aktiv-klasser på bordet, sådan så vores lytter kan sige, at det var der, hvor jeg skulle have været, og måske notere det i den sorte bog og en gang tage den ud og sige, det kunne være næste gang, at når markedet nu styrter, at jeg skal være i vandaktier i USA eller whatsoever. Ja, altså man kan jo ikke gå tilbage og lytte den der episode der på 2021, men fordi der, jamen, det jeg for eksempel har, det var en, og det har jeg haft gennem 2022 her, det var jo en overvægt af råvarer og ædelmetaller, det vil sige guld og sølv. Og det er jo så også noget, der trækker på det følgende op, for det er jo i plus, hvis du måler de danske kroner, både guld og sølv i 2022. Og ellers har vi så faktisk også haft en del kontanter på sidelinjen. Og det er jo så også nogle af de kontanter, vi i løbet af 2022, og også min forventning i 2023, i takt med, at der kommer gode købsmuligheder, at vi så skal udnytte nogle af de her kontanter, som vi har stående på sidelinjen. Fordi det giver jo ikke langsigtet mening at have penge stående til 0% i rente. Men det er også derfor, at efterhånden, som obligationer begyndt at give mening i vores optik, så er vi begyndt at omallokere lidt i porteføljerne og aktivere nogle af de her kontanter. Købe nogle obligationer. Og vi har faktisk også solgt en lille smule af vores ædelmetaller. Men vi har stadig noget af det. Men det er ligesom for os at få nogle penge ind, hvis vi har kunnet få for eksempel 5% på dansk realkreditobligationer, så synes vi, det giver efterhånden mening som en del af porteføljen også. Og nu har vi jo været enten markant undervægtet for de klienter, der skal have nogle obligationer, men ellers har været helt ude af det for andre klienter, der ikke behøver obligationer. Så det er vi lidt på vej ind i igen. Men det er også vigtigt at sige, for alle de her klienter, som jeg hjælper, det er jo individuelle familier, som har deres egen risikoprofil, deres egen holdning til ESG og etik og formål med pengene og har forskellige tidshorisonter. Det er vi nødt til også at tage hensyn til i vores rådgivning. Men Niklas, vi lever i usikre tider, og det ser ud til at blive et lidt svært investeringsår fremadrettet. Det er i hvert fald meget stor usikkerhed og ugennemsigtighed derude, hvis man kigger sådan fremad i 2023. Hvad skal der sådan for alvor til, før du begynder at tanke aktier op big time i dine klienters portefølje? Ja, men hvis markedet bryder sammen, forstået på den måde, at jeg synes, der er flere ting, der har udspillet sig i år, som har gjort, at jeg gerne vil skrue lidt op for risikoen. Men jeg mener stadig, at det er for tidligt, og det er stedet at være grådig og tanke op med risikoaktiver lige nu. Og det er, fordi jeg har ikke rigtig set den stress i markedet, eller sådan en likviditetssuite, som der plejer at være, når ting bryder sammen. Man kan sige det sådan. Altså både som tager under corona eller finanskrisen lige til bunden, så har du nogle tidspunkter, hvor at likviditeten går helt ud af markedet. Og der kan du også se det på sådan noget som spændet på kreditobligationer. Hvis man tager sådan noget som high yield obligationer, så er spændet jo, altså nu er renterne godt nok også stede, så man kan også argumentere for, at spændet ikke skal køre så meget ud, men det er jo ikke i nærheden af, hvad det var under corona. Nedlukningen, da markedet er meget stresset. Så det er noget af det, jeg kigger på ind i 2023. Det er ligesom, hvis der begynder at, at komme den her ekstra stress i markedet, og tingene falder endnu mere. Altså, det vil sige, nu er endt globale aktier jo kun nede de der 12-13%. Og det er jo ikke... Vi skal noget længere ned. Men jeg må så også sige, noget af de steder, jeg allokerer min kapital hen, for jeg mener også, at det er den her periode, man som investor skal ind og købe. Fordi hvis ikke du har lyst til at købe, når tingene er på tilbud, hvornår vil du så købe gode aktiver? Mm. Og derfor så tvinger jeg også mig selv og mine klienter til, at vi allokerer noget kapital løbende. Og det gør vi. Og nogle af de ting, vi jo så køber op i, det kunne være nogle selskaber, som er faldet rigtig meget. Eller noget, det vi også har kigget på, det er nogle af de her børsnoterede ejendomsselskaber. Og bare for at give et eksempel på det, så snakker alle jo også om, og tænker meget om, hvad med ejendomsmarkedet, hvad gør det her i Danmark, og det rundt her verden i det hele taget, med de her højere renter. Og du kan sige, i ejendomsmarkedet her i Danmark, hvis man ser på mange af de ejendomsfonde, som vi har fået tilbudt investering i løbende, så er priserne jo ikke rigtig justeret ned endnu. Men hvis man ser på børsmarkedet, hvor man får smidt for skillingerne med det samme, der er der mange af de her børsnoterede ejendomsselskaber, der er faldet med 50-70%. Og det er jo voldsomt, fordi det er jo selskaber, der så agerer cirka halvdelen, altså de har cirka 50% egenkapital, og så 50% lån, og har en stor bred portefølje af en række ejendomme, f.eks. Tyskland. Og der er det jo fordi aktiemarkedet, eller investorerne, fortæller jo med det, at det de her priser på de ejendomme skal jo væsentligt ned, i takt med at renterne er blevet så meget højere. Og det har vi bare ikke rigtig set i det private marked. Og derfor er jeg ikke særlig interesseret i at kigge på private ejendomsmarked lige nu. Men min første interesse er kommet i de her børsnoterede ejendomsmarked, hvor at nogle ting handler, altså i forhold til deres valuarvurderinger, så kan det være, at de handler 50-60% under de her valuarvurderinger for ejendomsmalerne. Men jeg tror så også på, at de her valuarvurderinger, altså malervurderinger, de faktisk bliver nedjusteret rundt omkring. Så derfor er rabatten større lige nu, end hvad den kommer til at være, fordi nogle af de her, i min optik, tror jeg, falder lidt, fordi jeg tror, ejendomsmarkedet kommer til at falde lidt. Men det er bare for at sige, når det så har røget så meget ud af ligevægt, altså de så allerede er faldet 50-60-70%, så opstår der også nogle muligheder der, og der kan det jo være aktiemarkedet bare forud. Og der er ingen anden form for, synes jeg, andet attraktivt risikoafkastforhold, fordi at man stadig får faktisk et pænt løbende afkast, og det er også ret forudsigeligt og ret stabil på det her, hvis man har 500.000 lejere. Så er det ikke alle, der er nødt til at gå på hus og hjem. Hvor der er risiko, er der også altid mulighed. Niklas, vi skal til at slippe dig, men lige her til allersidst, så jeg også har noget at holde op på til næste år, når vi skal tale sammen igen. Aktiemarkedet, lad os tage S&P 500, de amerikanske store aktieindeks. Ligger vi højere eller lavere, når vi når her til 3. januar i 2024? Det har du helt sikkert mange andre deltagere i programmet, der gerne vil svare på. Så der er jeg den kedelige. Det udtaler mig ikke om. Det ved jeg ikke noget om. Og således er der ikke noget at holde dig op på til næste år, men det kan være, vi kan finde på en anden at snakke om. Tusind tak, fordi du var med her i dag, i hvert fald, Niklas. Selv tak, og godt nytår til jer. I lige måde, så vidt. Altså Niklas Favreby, der er direktør for Favreby Kapital, der rådgiver professionelle investorer og hjælper dem med at finde ud af, hvordan de skal forvalte deres penge. Lars Persson tilbage her til studiet. Ja. Der er kommet et spørgsmål ind fra en af vores lyttere om en aktie, som du tidligere har talt om til sydenledende. Jeg kan ikke huske den, må jeg alene om, men det er i hvert fald Martin fra Frederiksberg, som siger, at du tidligere har talt om Byggfakta. Det er en svensk aktie, navnet, det fulde navn er Byggfakta Group Holding CO AB. Hold da op. Langt navn. Du har kigget på den før. Det ser ud til, at bunden nu er nået, skriver Martin. Kan Lars give sit bud på aktien, om trenden stadigvæk er opadgående? Ydermere om den svenske krone, den har han altså også med i betragtningen, og måske de kunne give en upside. Hvad siger du til Byggfakta? Jamen, de leverer database eller sådan noget computerudstyr til at arbejde inden for byggesektoren, alle mulige ting og sager der. Og det er rigtig nok, aktien blev børsintroduceret i 21, været faldende og fundet en bund under kurs ved 25, og nu en stigende tendens. Men det ser ud som om, at den stopper lidt op, fordi vi taler lidt om, hvad skal der ske med byggesektoren generelt, og med stigende rente, så er der måske en lille opbremsning på vej. Kigger man nu måske mere på, den har jeg så selv hjemme i min skuffer, både P. Aarsløf og Monberg Thorsen, så har de store ordrebeholdninger. Kigger man på Skanska, så har de også faktisk fået mange ordre. Så det er sådan lidt, nu ender jeg ved at være lidt ligesom med Niklas, så sådan lidt kom sar, det hader jeg egentlig, men vi vil have vækst på bordet, Lars. Det er det, jeg ved det, men jeg vil nok ikke samle den op. Har vores venten i sin portefølje, og måske så vil jeg nok kigge på den og blive ved, eller holde den i porteføljen og håbe på, at den har en støtteniveau omkring 30 faktisk. Helt ned om 30, omkring de 30, ikke? Og vi ligger og lige i går, der lukkede den, eller her i dag faktisk, at den handlede 41,92. Så der er jo langt ned, men ja, jeg vil beholde den, men jeg vil ikke drøne ind og købe den, for på grund af, der er altså lidt usikkerhed om byggesektoren, og jeg står også og tripper med mine egne selskaber og spørger mig selv, om jeg skal blive, eller jeg skal forsvinde, ikke? Så, men altså, de to danske, jeg har, Per Aarsløv og Monberg Thorsen, de har jo sådan i okay ordrebeholdninger. Så jeg bliver nok lidt endnu og håber på, at vi rider sådan stormen lidt af med hele den her recession og nedtur og alt det der. Så ja. Der var en gang, vi sagde tro, håb og pengepolitik. Den er der ikke så meget mere, den sidste i hvert fald, Lars Persson. Nå, men nu vi er i den boldgade, så David Fabricius, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på Huskompaniet. Han synes, den er ved at være billig, og den er til hans pensionsordning, siger han. Dermed tænker jeg, der ligger i, at den kan godt ligge i noget tid. Jamen altså, både Laura og vores ven Lønstrup ude for Roskilde har jo været virkelig fan af den, men den har jo fået ordentligt gok i nøden, og så var det jo, de købte en samlefabrik, hvor der over i Esbjerg her for nylig, og det var ikke ligesom noget, Svendsen i hvert fald jublede over. Altså, den er jo gået fra, den var oppe i 140 i september 21, og nu ligger den omkring kurs 40. Og igen det der med, altså, boligmarkedet er gået i stå, så det kan jo godt være, at vi lige nu går ud og køber, fordi de der billige lån, som vi kunne få tidligere, så vi går ikke ud og køber en gammel rønne, som vi lige river af grunden, og så smækker vi et nyt typehus op. Så det kan godt være, at vi skal købe den hernede, fordi at den bliver ikke billigere, men jeg tror, at den har en PE på en 3-4 stykker. Men det er også bare fremtidsudsigterne. Jeg synes ikke, det er sådan, hvor jeg tænker, wow, det er lige det første, vi gør her det næste stykke tid, drøner ud og river gamle hytter af dem, der ligger ude i Valby eller ude på Amager, hvor der ligger masser af sommerhuse, der jo bare har fået lidt mursten rundt omkring. Altså, jeg tænker, der kommer til at være en afmatning der, og det har de jo også selv sagt. Jeg tror faktisk, at de skulle fyre nogle mennesker. Jeg følger den ikke selv så meget, men altså rent teknisk siger den, du skal blive væk, og den skal op over en kurs 45, før de kommer de første købsignaler. Og så er der jo lang vej, så altså, om han ikke kommer ind her ved de 42, men kører først, kommer vi en 45-46, og vi så får måske lidt medvind i stedet for de her stigende renter, så kan det da godt være. Så ja, igen vil jeg ved godt, der er mange på den der kandidat, men den skal jo også være stor, så når købsignalerne kommer, så skal man være klar til at stå med og smide penge efter dem. Men jeg vil vente. Jeg vil ikke købe dem. Persson, altså det var to aktier, hvor du sådan lidt, kom så. Er der nogen aktier lige nu, hvor du sådan fuldstændig... Jeg har lige stået og handlet, mens du har snakket fortæl, med... Ej, fortæl. Jamen, jeg har købt Sins igen, fordi den er oppe og teste 42 for tredje gang, og så tænker jeg, tredje gang bliver lykkens gang, så nu skal den købes igen. Det er en aktie, du har haft i porteføljen tidligere. Det er det, ja. Og Svendsen spurgte jo, om det blev en dromedar eller en kamel, men på den måde, at den tog jo en ordentlig optur sammen med alle de andre tech-aktier, og sluttede i august-september måned i 200, og i august-september sidste år 22, der var den under kurs 20. Og nu har jeg altså købt den til 42, så kommer jeg 0,5, så ja, nu må vi så se, hvor den bærer hen af. Jeg var lidt tidligere ude. I sidste år allerede købte jeg Skibsted, som også er en tech-aktie plus nogle gamle aviser. Jamen, altså ting, der kan få dit blod til at koge, Lars Persson. Sinch, S-I-N-C-H, aktiebolag, som handles i Stockholm. Det blev det sidste ord her fra Lars Persson. Tak fordi du var med mig i studiet. Tak fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.